ประโยชน์ของศีล5การรักษาศีลเนี่ยต้องคำนึงถึงประโยชน์ในปัจจุบัน 1. เป็นคุณธรรมประกันความปลอดภัยของสังคมป้องกันไม่ให้มนุษย์เกิดมีการฆ่ากัน 2. ตัดทอนผลเพิ่มของบาป 3. บั่นทอนกำลังของกิเลสโลภโกรธหลงฝ่ายชั่วให้น้อยลงหรือหมดไป 4. ปรับพื้นฐานความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์ 5. เป็นขอบเขตของการใช้กิเลสให้เกิดประโยชน์โดยความเป็นธรรม 6. เป็นคุณธรรมที่เป็นมูลฐานให้เกิดระบอบประชาธิปไตยเพราะว่าหัวใจของประชาธิปไตยอยู่ที่การเคารพสิทธิมนุษยชนผู้มีศีล5แล้วเคารพหมดทุกสิทธิสิทธิในการดำรงชีพอยู่ของคนอื่นสิทธิในการครอบครองทรัพย์สมบัติสิทธิในคู่ครองของบุคคลผู้ต้องห้ามและสิทธิอื่นๆครอบจักรวาลไปหมดเพราะฉะนั้นรัฐบาลไทยนี่ถ้าไม่หันหลังให้ศีล5บ้านเมืองจะเป็นประชาธิปไตยเจ๋าไปเลย